قال فرمایلی موسی علیہ السلام رب اغفر لی اے زما رب ما تبخنو کی ولی اخی او زما ضرور تم بخنو کی او مغفرت نام بی علیہ السلام آغا د رفع درجات د پاره وادخلنا وردن کی مونگا فی رحمتک تخبل مهربانی کی وانت ارحم الراحمین او تی ډیر مهربان د مهربانی کوونکو نام وانت ارحم الراحمین ادي دا الله په صفاتو کې ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بازی کتابونو ذکر کری بازی روایاتو کرا وکل سرے دعا کئی او درے پی روی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی اللہ فرشتہ مکرر کیا اور توئی سوئے تو ارحم الراحمین ستا دعا و سوال او ریدو قبلو لتیار نخپل سوال کی یا ارحم الراحمین وائی یا ارحم الراحمین پٹول و حلق و رحم چرا جمع کی نو پٹول کی زیاد مہربان سوک دے الله رب العزت بلکہ دا الله رب العزت دا سے مہربانی دا چه دا سے مہربانی د مور او پلار په بچی نشی کېده وان ترحم الرحیمین او ته ډېر رحم کوونکې ته ډېر مہربان اده مہربانی کوونکو نا ان الذين بشکا کسان اتخذوا العجلا چه غي نیول اوس په خدای تو سینالهم زره چوبر سیږي دویتا غضبهم من ربهم غضب ده طرف درب دلینا و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت و رسوائی فجوند دنیا کی و کذالک هم دارنگی نزی المفترین سزا ورکم درو جون کتاب او دی آیات پا تفسیر کی روح المانی ابن کثیر و قرطبی ده بدعات و ردم ذکر کرده سفیان ابن عوین رحم اللہ مشهور عالم محدث ترشه دی وی کل صاحب بدعت ذلیل وطلع حاضر آیا وی هر یو د بدعت هاون بذلیل امام قرطبی خود التدیر تفسیر ذکر کرے امام مالک رحم اللہ وی امام قرطبی وی چه ما من مبتدع الا وتجد فوق راسه ذلہ اس مبتدی نشتا مگر د سر د پاسه به تا ته ذلت کاری اگر کا په قیمتي سونه سوار دی او ډېر قیمتي جامې چولی او کته را لخکاری نه نو دې ته د سنت سترګې په کار دی کنه تبه د سنت او د تابعداري سترګې پیدا کی نو بیا به په استرګوري چې د بدعتی په دې بدعت ذلیل له کنه نو ګره بدعت او گمراهی شرک او کفر دا په دنیا کې سبب د ذلت ته او پا آخرت کی سبب دا غضب دے و ذلتن فی الحیات الدنیا او دا ذلت پا جند دنیا کی و کذالک نزل مفترین امام قرطبی او قول ذکر کرے و کذالک نزل مبتدعین و ادارنگی سزاور کو منگا مبتدعین اتا چه بدعات کئی گورا بدعات کل دا عقیدی پیتے باروی لکا سامیری بدعات دا عقیدی رئیستے ہو نو کل بدعات دا عملوی خود دوارو کی ذلت تے او پا دوارو اللہ غضب و قہر دے والذین ها کسان عملو السیعات اسے ملونے کرینا کارا اے اللہ دیر لوی کریم و کریم دے قرآن کے سوچ کوئی گورا لا اس کی عبادتیوں کو موسیٰ علیہ السلام خفقو پریشانے کو لیکن داغی نفس دتو بھی دعوت پر لور کئی دا سی قریب ذات والذین عملو السیعات آغا کسان چے ملونے کرینا کارا شرک و کفر اولی نئے کرے دسخی عبادت اولی نئے کرے ثم تابو من بعدها او بیتو بویست پزد دین و آمنو و ایمان راو ان ربک بیشک ربستا من بعدها پزد دی ایمان راو لودتو بینا لغفور الرحیم خام خاد بخن جو مہربان نایات کی دو خبر لسوچ کوئی یو خدا چه اللہ سور مہربان رے او سور لیلی گناہونا ماف کئی زیندار عوام یو خبرہ کئی دائی دا نور آیات کٹ کرے او اللہ غفور الرحیم دے حضرت آمی رحمت اللہ علیہ دائی او کتاب دے یقینن دے جزاء الاعمال وی عوام دا او اللہ غفور الرحیم دے وی دے کے شک نیسے جی غفور الرحیم دے خدا کم دے کے چی غفور الرحیم وی دی نمخ کے سشتہ کنا دین مخ کی سشتک نہ چتو غفور الرحیم دے دی کی شک نشہ چ اللہ غفور الرحیم دے خو چال پار لمن تاب و آمن قران خبر مشروط اگر زولیو او دای تی غشرت مطلوب کو لکو نصر من الله و فتح قریب نو دی آیات کی سشکتا خو دین مخ کی سشرتو نو کنا د دې آیات نمخ کې شرطونه ذکر کړي چې کله هغه شرطونه موجود دي نو نصر من الله وفتح قریب د دې کې غفور الرحیم دی خو دې سره ګوره ایمان راړو توبه ویستا یو سره ګناهګار دی او راشي او توبه وباسي نو دې کې شک نشته چې الله سره غفور الرحیم دی د آیات دې ریز تسلی آیات او دې ریز امید آیات او سلف دی آیات سرا دیر دو امید خبری ذکر کری روح المانی مویفی الآیت اعلام بی ان الزنوب و ان جلت و عظمت فا ان عفو اللہ تعالی و کرمه آدم و آجل و اید آیات کے دی خبرداری گناونک دیر لویشی خدا اللہ عفا و کرم اغد دینم دیر لویلی او بیا دیو اللہ والا قول ذکر کری او یا ربی ان عظم الذنوب کثرا فلقد علمت بان عفوك اعظم ان کان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم اے زما رب گناہوں میں اگر کڑیر دی دیر بے انتہا دی خوز پوہیم چستا عفد دینم دیر الویر ستا رافی مقابلہ کو نشی کولے انکان لا یرجوک الا محسنن کتان امید بن ساتی مگر نیکان لیلی خلق با امید بن ساتی نو رب کریمہ تدی مجرمان اسو اکرم دے تدی گناہکار اسو اکرم دے فممیلو ویستجیر المجرم دا مجرم و گناہکار بکم دے پناہی آسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ ادا دیر وی ولما قصا قلبی وضاقت مذاہبی جعلت الرجا ربی لعفک سلما تعاظمنی ذنبی فلما قرنته بعفک ربی کان عفک آظما وی کل چی مزر سخشی او لار ماری طول بندی شی جرر مصیبت ندخلا سیدو لار نشت نو اے ربا زستا غا امید ستا دا عفی لپار اندر پایا جوڑکم او گناہون را تا دیر لوی اخکارشی جی دادی کری دادی کری او چی ستا دا عفی سر ادا تی مقارنتو کم نستا عفی دیر لوی ارد ستا عفی دیر لوی ارد هذا بليو الله والا قول ذكر كره وإنا أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي وغافر هو راحم هو عافي زبنه غارم خطاكار وعاصي وغافر ذي أغراحم ذي وعافي ذي وإما دري صفتون باني دا الله طرف زما دري صفتون دا ناكار والي اور اللہ دری صفات اسماء حسنا دی نما اور سرد آدری مقابل اکڑی وَسَتَغْلِبَنَّ أَوْصَافُهُ وَأَوْصَافِي دی آیات کی گر سور لیلی گناہوں نے ذکر کو لغیر پس وی بے شک پس دیمانو دتوبین استارب بخن کے محروبان وی وَلَمَّا سَكَتَام مُنسَ الْغَوَمُ کلچ پارام شد موسیٰ علیہ السلام نغصا غصے کلا رشو خدا سے پاسانا گرے نوہ کلا رشوی ورور دگی او سر نرونیو سامیری تے سزاوارولا سخے پہور کے اس وزولو یہی دریاب کی والی زولے دا سی در غصے سرشوی خوش عرصے صفا کلنو لے غصہ سرشوی شان دا انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا دین دا پارا غضب و غصہ کی دل دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دے نبی علیہ السلام چی بکل دا سی منکرو کتو وی دا سی با غصہ شو چه تاب ویچی چال انارو ادانی ورطف دی آننگو بانی نشور چه ولما تکتام موسیل غضب او شیخ بدرس کی چه یو ظلم خوب لیدو میدان لقیامتو نبی علیہ السلام سرزو والعالم خواد خوب بشارت سے دلیل نی او اثر خواد کی او سرے ویدر غصہ دے اللہ سخوزی خبری کئی نبی علیہ السلام سر وی ما دا حضرت نو تپوسو کو جدا سوک تے وی دا موسیٰ علیہ السلام ہے یا عبد اسرائیلو جی شرک کرو او دے غصہ شوی اگا غصہ لکلا رہنا چی شرک کرو کفر کرو او دتا کما غصہ ورغلی کنا نا اگا غصہ لکلا رہنا ولما سکتا موسیٰ الغضبو ہر کله چې کله راشي واد موسی علیہ السلام نه غصہ اخذ الالواح راغستې وی تختې تورات شریف وفي نسختها او په یو لیکلي شوی سي داغه کې هدن هدایت ورحمت نو رحمت للذین لا کسانو دفارهم لربهم يرهبون چې غید خپل رب نه یریږي او خپل رب دې یری نه ګناهونه پریخي ذریعاو دا سمعت دا وجننا دا رب دا وجنه گناهن پریخی واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا ورکلو موسیٰ علیہ السلام نخت القوم ناو یا کسان دا دید پارو میقات ولو میقات ثانی اغا ذکر تفصیل لرت سور بقرہ کی تیر رے ورکلو موسیٰ علیہ السلام دا قوم ناو یا سری لمیقاتنا دا پار دا غنیتی مکرد زمونگا فلما اخذتهم الرشفه وركلچونو اغیل رزلزلی او یا کسانو او ایم تبا اللہ علب مخبر منو نو زلزل پیرا لا امرشون موسیٰ علیہ السلام یواز پاتشو اگر دا انبیاء علیہ السلام دا دعا و دا تملق اگر ترتیب کسو زکی دی لوگو یواز روی اللہ زکر لارم بن اسرائیلو تا بسوا وی با دمون دی یو یو دا غر سڑیتون کو والتا دی قتل کو قال فرمائے لیو موسیٰ علیہ السلام رب ور صفت ربوبیت فیش کئی وسیلہ کی اے زماروا لو شیتا احلکتهم کچر خوخشو استانو حلاک کڑے بدوی دوی من قبل دین مخ کی و ای آیا او زبد مفات کڑے اتحلکنا آیا حلاکیت منگا بما پاسو فعل الصفحاء مننا چکڑی دی بی وکفان زمون انت با اللہ ہے ان ہی الا فتنتک نددا مگر امتحان او ازمائشتا دے تو دل بها من تشاو گمراہ کے پر امتحان سراغ چال چیری خوخشی و تحضی من تشا او لار سمویا چال چیری خوخشی امتحانات راولی او دا دار دے امتحان دے او پدر امتحان کے سوک پاس کے او سوک ناکامکے انت ولینا او تی دو زمونگا تی مددگار زمونگا فاغفر لنا نو بخنو کی منتا ورحمنا ورابان رحمو کی وانت خیر الغافرین او تی غرد بخن کنا اللہ تی جڑل جڑل او بس اللہ ورطلاویا ورکسان را جن لکر وقتب لنا اولی کی منت پارا فی هذه الدنیا فدی دنیا کی حسنتاً توفیق دنے کئی حیاتی توی برا ترا کی وفی الاخرہ او پاخرت کی الہ العالمین منتبت لے دنے کئی را کی انا حدنا الیک ذکر من اللہ تا تتوبہ بس انا حدنا الیک منگا بے شک منگا توبہ بس الیک تاتا اللہ تا تتوبہ بس قال رب العالمین فرمائے لی وعذابی عذاب زما اسیبو بیہی او برسوم پدی سرمنا چاہتا شاہو چی زما خوخشی زما عذاب چی چاہتا خوخشی نو اغا عذاب بورتا ورسوم عذابی عذاب زما اسیبو بیہی من شاہ او برسوم پدی سرمنا چاہتا چی می خوخشی ورحمتی وسیعت کل شین او رحمت زما فراخ دیر یوشیتا زما رحمت دا هر یوشیتا فراخ دیر دا دنیا پہ اعتبار ہوئی دا اللہ رب العزت رحمت دنیا کی عرشا تشامل لے کو دوست دیو کو دشمن لے اس سوگ دا اللہ دا رحمت نبار نشتا اللہ ہوئی زما رحمت ہر یوشیتا شامل لے اگر دا ہر یوشی چی ذکر کو کنا دیکھ کسان ورشای کشمیر رحمت اللہ علیہ قول معرف ذکر کرے امام قرطبی دلتا دا قول ذکر کرے وی دا شیطان نوے دا خود علمہ کی چیز ایمان نشتا ہم معرفت ورلشتا لیکن حالت غضب کم اللہ علیہ ویفان زیر جائے میں وصول دیکھ اللہ وی ورحمتی وسیعت کل شے وی زمان رحمت ہر یوشی تسرے شامل لے نو یرشی تمہ پیدا شو ویتومع فی هذه الآیت کل شیء هر یوشی تم پیدا شو تردیش ریبلیسم تم پیدا شو آوی انشی انزم پسی زنو کیو شیء نو رب العالمین ورپس رست وی فساد تو وہا للذی ریت تقود ویتم ابلیس آو کافر مساتی یہود و نسوارا و تم ویتم مساتی زما رحمت هر شیء تفراخ دے خدا معامل دو دنیا فساد تو وہا للذین زرد چه دا وز خاص کم دا خر کسانو پار چه متقیان دی نو ایگا کی دیشی یہودیان ہوئی چه متقیان نمیو نو ورپسی ہوئی نا دا یہود و نسوارا و تاس متقیان نیادو اللہین یتبعون الرسول النبی الامی نو دا یہود و غتم امتول ختمک و رحمتی و رحمت دما وسیعت کل شین اگر دا دی عموم نا اغا ار یو شیو تو مگر آغا سوک داخل شل چی اغا کی تقوی را او اغا دا نبی الامی دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تابداری جا پکی رحمت زما فراخ دے ہر یو شیتا فسا اکتبها للذین یتقون زرد چوب لکم دادا بخاف کم دا کسان و پارا یتقون چه غیزام دا شرک و دنا فرمانو نبج ساتی و یوتون الزکاة ورکی زکاة والذین آوها کسان هم بی آیاتنا یؤمنون چه غی زمون پایاتن وانی ایمان رونی زمون پایاتن ایمان دے نئی پوری بے خاص کو الذین آوها کسان دی دا مخ کی چه اللہ وی رحمت بددی دا پارو لکم او دای لپاره به خاص کم یتبعون الرسول النبی چه دای تا بیداری کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم النبی چه دا الله نبی دی بعض علماء لیکلی رسول او نبی کی ترادف ده او بعض د عموم خصوص فرق ته پکې کړي چې نبی کی عموم دی او رسول کی خصوص دی هر رسول نبی وی خو هر نبی دا رسول نی دا رسول مرتبه دا نبی دا پاسر دا اللہ حبیب تا دوار صفتون جمع دی دا اللہ نبیم دے او رسولم دے رسول ورطا اولی وی اللہ دا خلقو دا تبلیغ دا پارا را لے گلے او نبی ورطا ذکر وی چه دا اللہ دا طرف نخلق خبر ہے آغا کسان یتبیعون الرسولا چه روانی جو تابداری کئی دا رسول النبی چه اغدا اللہ نبی دے الامی چه امی دے صلی اللہ علیہ وسلم الذي رسول نبي امي يجدونه مكتوبا چدای مومی صفات داغلی کلیشی عندهم دبی سرا فی التورات والانجیل و تورات و انجیل شریف کے نبی علیہ السلام تا امی علی ہوئی امی دا بل چاگور صفت نشی کے رئے امی حاغ چاہتا ہوئی چلی کل لستن نشی کولے تا اللہ حبیب سلویخ تو کالو پوری نلی کل کل لیشولو نلستن لیکن سلویخ کالا پس دا آغای دخلی مبارکی نیو دا تے کلام اللہ جاری کو چو طول دنیا ور تا حیران پاتشو اور طولو توئی چو فعتو بی صورت من مثلی نو دا امی تو دا آغای صفتو یا علماء لکلی چو امی ور تذکوئی چو منصوب دے الی امت العرب یا امی ور تذکوئی چو منصوب دے ام القرآن تا چونکہ دا اللہ حبیب دے ام القرآن باشندو نذکر ته امي وي اواز منسوب ده مور تا لکه ده مور نه بچي پیدا شي او ده هر عيب او نقصان او ګنا نه پاکي نه الله وي ده شاندار څنګه پاک ده بلکې علما لیکلي د معصوم ته معصومیت او د نبي ته معصوم والي کې له فرق ده نبي معصوم والي ده د معصوم د معصوم والي ده پارا سور سور درجه ده پورته ده د الله د حديث صفات دا پا تورات و انجیل شریف کیو او دیکھ مفسرین راغی ذکرم کرے چه تورات و انجیل شریف کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفات موجود دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفات دا پاغی کی موجود لیکن اگلی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قول امام قرطبی ذکر کرے دیوی پا تورات شریف کی داؤ چه نبی علیہ السلام بارک داوشی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و حرزا للمین انت عبدی و رسولی سمیتکا المتوکل لیس بفض ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق نال اللہ دا حبیب صفات چه دا بشاہد بی مبشر بی نذیر بی اللہ اور تویت ما بندہ و رسولی او ما در تا متوکل نمیخه او ستا پس تو جب بسختنی زرب مسخنی بازارنو کی چغی و شور بنکے فلایت ہو بی سیئت سیئا سوک ورط رضیاتی او کی نو پا بدلک بدئی اغن انتخاب نالی لیکن معافی بکئی بخنا بکئی او اللہ و ترغی پوری اغی وفات کئی نا چی دا دین بطول پیلاو کی بی دا دین بپیلاو کی دا شان دا صفات دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتابونوں کی لکلیو روحلوانی مویسر ردینا چاہی گورا کتابونوں کی تحریف کرے اور اللہ دا حبیب اغا صفات اغا فاغی کی لکلیو دا کتابونوں کی موجود ہو صفت دا نبی علیہ السلام وی تورا شریف کی دا سخوی دا الفاظ ذکر کری انجیل شریف کی وی داو چھے نبی علیہ السلام بارک را علی چھے انہو لا قصیر ولا طویل لا اللہ حبیب بخونک دا غی قد مبارک با یعنی خکتنی وڑو کے قد بنی اور نبا بانتہا اگد بھی بلکہ درمیانہ بھی اب یزن زو زفیرتین تک سپین مخ بھی اور تک سپین رنگ بھی اور سر مبارک بھی بھی ندا سے کنسی کنسی بخکاری اور بین کتفی خاتم دا دو گو پہ منز کی بے مہر نبوت بھی لا اقبل صدقہ زکاة بنا لی ویرکب الحمار آدا پیغمبر چی راشی پہر بسور لکی والبعیر پہوخ بسور لکی ویحل بشاق پخفل لاس مبارکو بگڑ لش اللہ حبیب بیزی اگڑ بلش لی ویلبس قمیسا مرکوعا دا سی قمیس باچے چی تکڑے و پکی لگی دلی ومن فاغل دالک آسوک جدا کارو نکی نار تکبر نپاکی او دا بدا اولاد دی اسماعیل علیہ السلام نی او نم داغی بسوی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نداد اللہ دا حبیب صفات نکلی شو اللذی حق پیغمبر یجدونہو چی ممی دی صفات داوی مکتوبا نکلی شوی عندهم دا دی صرف التورات والانجیل پا تورات شریف و پا انجیل شریف کی یا امرهم بالمعروف حکم کوي دا پیغمبر دوی ته دنه کو کارونو و ينهاهم عن المنکر او منی کوي دوی د ناروا او کارونو نا و يحل لهم الطيبات او حلال وی دوی تا پاک سی زنا و يحرم عليهم الخبائث او حرامي بچي په دی باندې ګند سی زنا و يضع عنهم اسرهم او لري کوي دوی له اسرهم اغدران بوجن دلوی والاغلال اللتی او اغتوکنا یعنی سخت سزاگانی آغا کانت علیهم چوی پدوی اغدائی بانی دا دی دا ظلم او دا بیدینی دا وجنا چه سخت سخت حکمونو نداب اللی کئی او دا دین دا شریعت سان دے فاللذین آکسان آمنو بیهی گورا پخوانو دینونو کی دا اسلام مقابلہ کی سختی وا او دا آغای دا فسق و فجور دو جنا زن تحریمات قهریه پا آغای اللہ مسلط کرو دی دن کے سانتیار و چونکر چاپا ذہن تو خوگوالے ناغت دا دن دیر گران خکارے او ای جردہ خوریر مشکل دن نے فاللذین آکسان آمنو بیهی چیمان رارو پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعزروہو او تعظیم یوکو دا دی پیغمبر دا دوی تعظیم لکه څنګه دایې شان سره خایيږي او شان تعظیم وکړو ونصروه او امداد وکړو د پیغمبر وتبع النور الذي اروان سندرنا کتابا پس انزل ماهو چرا نازل کړي شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اولئک هم المفلحون دا خلق هم دی کامل کامیاب دی قل فرمائے اے حبیب یا ایها الناس خلقو طول حلق تتر قیامت پر اعلان دے انی رسول اللہ علیکم جمیعا بے شک از رسول دا اللہ امتاس و طول تا تر قیامت سمر انسانانو پیریان دی نو دا طول دا پارا سید الكائنات پیغمبر دے و خاتم النبیین دے الذي دہا اللہ دا طرفنا لہو ملک السماوات والارد چھے دوی اللہ دا پارا بات شہید آسمانو میں دزم کو دا لا الہ الا ہو نشتر بل مستحق دے عبادت نشتر بل معبود حق دار دے بن لگئی اللہو مگر دغے و اللہ دے یحی و یمیت جنی کول کئی عمر کول کئی فآمنو باللہ و رسولہ ایمان ساتی پا اللہ و پا رسول اللہ النبی الامی چاگا نبی دے دا اللہ الامی امی دے الذي حغى نبي عليه السلام يؤمن بالله جيمان ساتي با الله وكلماته وحكمه ده الله واتبعوه اذهب پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس روان شي لعلكم تهتدون زيد فارچ تاسو لار اومي ومن قوم موسى امه اذ قوم موسى عليه السلام امه ني وڑلا يهدون بالحق چه خونو بے خلقو تا غلار دا حق طرف تا دا آیات دا دی دلیل لے چه دا تبلیغ و دعوت او دا دنکار عمل بر معروف و لین منکر دا دی امت خصوصیت نرے بلکہ پنور امتنم دا یعنی دا اللہ دا طرف نمو قرر دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نا امتنی اوڑلوا یهدون بالحق چه بیان کوی خی خلقو تا حق حق طرف تا لار ورلخی حق ورط بیانی و بیهی عدلون او پدی حق مانی عدل و انصاف صرفی سنے کئی پدی حق عدل و انصاف صرفی سنے کئی و قطعناهم او تقسیم کرو منگا جی تکری تکری گرزولی منگا جی جدا جدا گرزولی منگا جی اس نیا شرط اصباتن دولس تا دولسونی کنو اولاد وقطعناهم جدا جدا گرزولی منگا دوی تقسیم کرو منگا دوی اسنا تیا شرط آسباتن دولس خاندانون او مما او دلی وَأَوْحَيْنَا وَحِكْرِهُ مِنْغَا إِلَى مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ كَلَشُوبُ اُخْتَلِ وِدَاغُوِنَ قَوْمْ دَاغُوِي نمو ورت حکم کرو انِ ذرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرْ دا چوہا پخپلِ امساسَ رَلَا کَانِ نِچِ رَوَائِتُ لَفَمْ بَجَسَتْ نُرَوَانِ شُوِ مِنُ دَاغِنَا اِثْنَتَا عَشَرَتَ عَيْنَا دُولَ الشِّنِي انبجاس او انفجار کی فرق سورِ وَقَرَ كِمْدَرْ لَتِيرُ انفجار وی دیر و روانِ دوتا انبجاس لگو لگو راوتو توی و تعبیر پا دوالو سروشو یو پا اعتبار دے ابتدا بل پا اعتبار دے انتہا ابتدا کی با انبجاسو لگو لگو بروتی آو بیاغو دی چینی پا شکل کی جاری شوی روان شیر آغین دولشینی قد علم بیشک پی جندلے و کلو ناس انتول خلقو مشربهم زیدو بوس کلو داغوی و زللن علیہم الغماما او سور گرزولو منپاغوی وریز دا وریزی سورم پی جو کرو وانزلن علیہم المننا اور علی گلب منپاغوی بانی المنن ترنجبین و السلوى و مرزان اور تمویلو کلو خرے من طیبات ما رزقناکم دا پاکو آوانا چه رزق میں درکڑے تاوستا وما ظلمونا او دیز موسا کمینو کڑے چکلے دیدو نعمتونو ناشکریو کا وما ظلمونا او دیز کمینو کڑے زمون خوش نقصان نو کڑے یو مانا داو لکه سورے بخرا کی در لتی رو یا وما ظلمونا دیز آتے نو کڑے پمون ولیکن کانو انفسهم یزنمون لیکن اتخبلو زانمو ظلم کون کی وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوا لَشُوا دِوِتَا اُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَا وَسِيْغَئِ پَدِيكُ لِكِينَ دینا مراد بیت المقدس تے بعضی پکیوی دی اریحا دے بعضی دا قول غرکلے چی دا قرین مراد بیت المقدس تے وَسِيْغَئِ پَدِيكُ لِيَوْ خَارِكِ چی بیت المقدس تے وَكُنُوا خُرَيْ مِنْهَا دا غرز کودمی اود دی کلینا حیث و شیطم کم دے چم خوخشی وقولو آئے حتوتن سوال زمدارے چی گناہن را لماف کی یاوائی حتوتن کلمت توحید لا الہ الا اللہ آئے وادخل الباب سجدن وردن نشی دروازی دی بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کی چلا تا سجدکو ان کی ای نغفر لکم بخنبوکم تاسو تا خطیعاتکم نگناہو مستاسو سنزید المحسنین آوزر دے چلیات بکو عجر دنی کمل کون کو فبدر اللذین ظلمو ببدل کروا ویلوا کسانو چی ظالمانو منہم دینا قولا وینا غیر اللذی غیر داغنا قیل لهم چویلشو دیتا فارسلنا لهم رجزم من السما نرالی گلو من پدوی عذاب دبر طرفنا بما کانو یزنمون پسبب داغی چودی ظلم کن کی واسألهم عن القریہ تپوسو کدوین پبارداغ کل کی اللتی حاکل کانت حاضرت البحر چوپ غارد دریاب دوی کلی منو ایلا او داد بحر قلزم پغارو ابن کسیر وی ویدا قریه سوا هیا ایلتن وهی علا شات وی بحر قلزم او داد بحر قلزم پغارو اید یا عدون فی السبتی پا دغا کلی والو اللہ دا افتی پر از نمیان اخکار بن کرو اید یا عدون فی السبتی کلچ زیادے کرو ای پر از افتی کی اخکار پی بندو فائی حلی ملی کولی اخکار بے کول لکا سور بقرہ کی ترشیو از تاتیهم حیتانهم کلچ راتل باغوی تحیتانهم میان دو اغوی کبان داغوی یوم سبتیهم پر از دافتی داغوی شرعن دو بود پاس سرگن شرعن مانوا زواہرتن علا وجه الماء شرعن جمعوا دشارعن او دا پمانا دزواہرن رازی وَيَوْمَ اَوْفَكَمَ رَزْ لَا يَسْبِتُونَ چِ رَزْ دَا عَفْتِي بَنَوَا لَا تَأْتِيهِمْ نُدَيْتَ بَدَا كَبَانَ وَمَيَانَ نَرَاتِلِ بیا با دریاب کینو کَذَلِكَ اللَّهُ اِدَارَنِ نَبْلُوهُمْ امتحان غُسْتُ مُنْدُجِوِ بِمَا كَانُوا يَسْسُقُونَ په سبب داغی چې دی نافرمان. نو کله چې احکار الله حرام کو او ځنې خلکو د هلی د وجنه شروع کو نو درې ډلې پکې جوړې شوې. دا درې ډلو ذکر درته کوي. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ يَاد کا وَصُولِيُّ يَدَرِ مِنْهُمْ دِبِينَا اغا مسلمانان و مومنان و تا یو یدنی دو مسلمانان ویل ویدی در منکر نسل منی کوئی لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا اولی نصیت کوئی تاس قومن یو داس قوم تا اللہ مهلکوهم اللہ بحلاک کی دوی او معذبوهم یا بعذاب ور کی دوی تا غابن شدیدن عذاب سخ وی پریدر ای بس اللہ وی حلاک کی او عذاب بولور کی می منی کوئی ستاسو سم منینا قالو نغی مومنان ویلو معذرتن الى ربکم نا معذرتن خویا دے دے کی مفعول لہو دے قالو معذرتن وی مون دی منی کو دا پارا دا وزر پیش کولو رب ستاسو تا یادی دے کدا مفعول مطلق دے نعذهم معذرتا یا نعتذروا معذرتا نو کچری مفعول مطلق شی خدا ما نعذهم معذرتا نصیحت ورتکو دفار دو عذر پیش کولو مفعول لہو شو او یا نصیحت عذر پیش کول منگا معذرتا عذر پیش کول الی ربکم استاس ربتا ولعلهم یتقون او دید پارا چه دی زان بچو ساتی دا اللہ نو یری فلما نسو هر کل چه دی هیر کرو ما زکرو بیوی چه دی تنسیت ورکرشو پاغی انجین اللذین نجات ورکرو مگا کسانو تا ینہو نانی سو چه آغی خلق بمن کول دا بدکارنا دا بدکارنے چه خلق من کول نو یی تم نجات ورکو لکه رسول روان دی سوره اعراف اخر کې چې هر دور کې د منکر او د بیګینۍ د خپل وس او طاقت مناسب څوک مخنیوي کوي نو الله دا عذاب نه نجات ای تور کوي انجین الذین نجات نور کړوا کسانو ته ینهونا نسو چې ایو خلق من کول لبد کارنا کم چې مؤمنانو د دې منکر او د ناروان خلق من کولې ته نجات ملاو شو واخذنا الذين ظلموا اوراني ولومغا کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بئس عذاب سخر بما كانوا يفسقون فسبب دار وجودینا فرمان ودل دریم یو د دوه ذکر راغو د دریم یو د تذکرونه کا یو خو اغا بيدین خلقو چې غیر احکار کولو او د الله د حکم نافرمانی کولا او بل ډل هغه وا چې هغه دې منه کول یو ډل هغه شی ورته ویل متعذون قوما لله خرست په نجات او حالات کې دایو ذکر ولوش نو په دې کې دې خلک حیران او څه دغه بل ډلې سوچو چې په خپل خو دیندار او خو نور د منکرات نه منه کول او اي ته معروفات حکم نه کول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بارک و رحمانی ذکر کړی چای وی شرا دا پتہ راته ونه لګی دا چې دې بل ډلې بارک سوشل وی حیران او پریشان چې دې بل ډلې بارک سوشل عبد الله ابن عباس رضی الله عنه الادری ما فعلت الفرقه الساكته هغه چې په ډلې سو کولای دا بارک سوشل وی دی بارکی پریشان ہیں ذکا اللہ رب العزت دی وی دلی بارکی وی انجین اللذین ینہونا نسو او دبل بارکی وی اخذنا اللذین و اخذنا اللذین ظلمو نو حضرت اکرما عداد دی شاگرد کالی دی دن خبرہ دی شاگردان نسلیز دکی دی دی فیدی استاد تی دی شاگرد میں ملاوی گی ناورتوی جعلنی اللہ فداکا وی اللہ ما تانا قربان کیا لا تراہم کیف انکرو وکریہو مل قوم علیہ وی گورا غی خوم یو قسم تا انکار کرے او دا قوم چی سکون لبدی گنے لی گورا ایوی لیمتا ازون قومن اللہ محلکم او معذبهم دا کوئی درجہ کی بد گنے لی وی اسی کوئی اللہ میں تباو برباد کی دا بی دین خلق دے استاس و منین او پریشانہ کئی گو نو پزړه کې ځکه درجات ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر دري په خلوه په لاسو باندې کې نو کدا اوس دني پزړه کې بد ګور نه پزړه کې بد ګرځي اوی که اللہ دا سی نی دیوی دی چی نجات مور کو نو دا سی خون نی دیوی دی چی گنی حلاک مکل نو دیر خوشحالش عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و امر لہو دی بردین و دو سا درونی والی انعام کی ورکل تو دی پی خبر بار و گرہ دی درے میں ڈالی لک چرے نجات ملاؤن دے نو پا دی وجہ نی چی پیو درجہ کی دا منکر رد کرے او که پا اس درجہ کی منی دری درجی دی درد دا منکر پلاسو پخلا اولکی بد کر قتل نو که پڑکی بد نگوره نو بیا که عذاب الہی دنیا و خیرت کیوی نو پا دب مرازی چه دے منکر کئی نا خو پزرکی مورت بد نگوری فلما عطاو هر کلش دی نا فرمانی کریوا عمانوه عنوه دا حاغ سنا چه دی منی کلشیو دا غینا قلنا لهم نویلو مدویتا کونو شای قردتن شادوگان و بیزوگان خاسرین زلیل و شرمندہ چه در کولشی شڑلکی و ایز تازدن ربک او کلشی لیستا رب دا تازدن پمانا دا اعلم ری عبدال ابن باس رضی اللہ عنو ای تازدن ربک قال ربک و ایز تازدن ربک او کلشی فرمائی لیستا رب لیباسن علیہم چه خام خارا پورتکی و پدوی پدی یهودو دانی آده دا شادوگان جور شلی خو بس چه شادوگان شلی اصور رجوع بیا مرشور کم قوم چه اللہ عذاب پی رولی گی و شکل مسخ کی دا غی نسل باقی نپری علیہن مراد یهودیان لی چه خام خارا پورتکی و پدوی الیوم القیامت و رزید قیامت پوری مناغسو یسوم امسو العذاب چه رسی بدویتا بد عذاب و ناکار عذاب آیات مبارکہ کی اور اشکال مفسرین وارد کرے اور جوابوں نے راغی کرے اللہ وی تر قیامت اب پا یہود دا سے سوک مسلط کم چه دی تسح عذاب برسی یہ حقورا اول پہ اللہ دا نبی علیہ السلام نمخ کی نور بادشاہان مسلط کلو تس نسکل دے پہ خپل نبی مسلط کو بسی قتل کن سی اوشڑن دچانے جزیو آغستا سپا سی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شورو شو او دا سی نمبر پا نمبر مسلمانان شورو وی اس کا ظاہران دا غی غلبی لسک گوری نگو رسوش کوئی یو خدا زمون دا گناہونو وجہ چھ من طول دین تشا کرے نگو دا زمون دا گناہونو وجہ لکتا سلطیشو لغو جوہات وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کله د ګناه د وجنا د ظلم د وجنا غي مسلط کی او تیر سول وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا چې کله امت ظالم شي ظالم ته مسلط شي بل علماء دا ویلي چې د یهودو خپل غلبه بني ک دبل په وګبانه لا سیخه او د مقابله کوي نو هغه بدنه نن دی یهود دغه مثال لے کدا نور کافر نسوارا داینه لا سوالی ناغر مسلمانانو دی سمجھ لري پیږه خبره نو دا غلبه ظاهرا د دوی نه ده بلکې دا د بل جنډي د لام دی او د بل دوی د پاسه ټوپه کیږي یا علماء دا لیکلي چې دا سو واخره زمانہ کې دی راجو کیږي نبی او عیسی علیه السلام الله را کوځي او هغه په ذریبه دی دا چې ګوره راجو کیږي او ظاهري غلبه را ندع الله ذ حکمتونو نه خالینا دای ودا شان راجمکی وا ادا روایت کراغلی چې دای سره مسلمانان غزا کوي او دا چې الله مدد وراشي وای کی یهودی د غټې د شال پټوی نو غټ به راشه مسلمانان زما شالم دا یو یهودی پټوی دونه د لام دی کو شال پټوی نو اونه به خبرې کوي و ایستا ازن ربک او یاد کا وخت ویلو ستارب لباسن علیهم چه خامخا راپورت کئی و پدوی تر قیامت پرمی سوم امسو العذاب آغسوک چه رسی و دوی تبد عذاب ان ربک بیشک رفستا لسریع العقاب خامخا سخ عذاب والده و انہو لغفور الرحیم او بیشک دا اللہ خامخا بخونک و محربان دے او سم سرد دین ذہنی طور سور پریشان ہے تازو که ضربی ممن گو رئی صحیح سیالی ہوئی ناغر ویدی کلی چی سلو ذرف و جانی بگوڑا شولی تخفید ذهن کار نه کوي علام کې معمولی مجاهد دی مخله مدام یوسول عذاب خوب نشتا حرام نشتا راولی غیبات نور من کو نور به راولی او دا بنگلی دی دا چې د دینه په زور راولی بیا تخت نو تر قیامت هغه شان مسلمانان او مجاهدین دی یسوهم سو العذاب وقطعناهم فی الارض امما او تقسیم کړو دی من پزمکه کې امما ډلی ډلی منهم الصالحون زن پدوی کی نیکانو ومنهم دون ذلك او زن پدوی کی ددین علاوو وبلوناهم بالحسنات والسیئات او امتحان اغسطیو منددوی بالحسنات تخشالو سرا والسیئات و تکلیفون سرا لعلهم نیدفار یرجعون چه دید دی بی دینین رو برزی فخلف من بعدهم خلفن براغلی رستو دی دوین خلف ناکار خلق خلف پا سکون دلام سر ناکار جاندشین توئی براغلی رستو دی دوین خلف ناکار خلق ناکار نائبان ناکار نائب و جاندشین تخلف وئی ورسول کتابا فمیراس اغسط وئی کتاب یا خذون عرب ها غلدنا اخلی دی سامان ها غل ادنا ددی زلیل جون ادنا ددی زلیل جون اغا سامان اخلی او دیده چه مراد دنیا و دنیا تا ادنا زکوی چه دا پا نسبت سر اخیرت تنیزی را او باز ایدا دا دناعت نره یاد دنی اون نماخوز ده دنو اون قرب تاوی دنیا تا دنیا زکوی چه دا اخیرت مقابله کی نیزی را یا دا ماخوذ دے الادنا د دناعتنا دناعت ستوئی ذلت توئی رسوائی توئی اخلی دی سامان دی ذلیل جون ویقولو نوائدی سیغفرو لنا زرده چه بخنب اکلش موتا اے رستو دی یہودیان و نال او کتاب دا اللہ تورات شریفی پا میراث کوا غستو او دا کتاب بدلی رشوت پی اخلی او کسو کولوی حکم دی بدل کو او تاہو رشوت و آغستو ویسا یغفر لنا اللہ غفور الرحیم دے نیتا ببخلو کی و این آتی ہم کچر راشدی تا عرضن سامان مثلو پا مثل لدی یا خضوهن دی واخلی اغا علم یو اخذ آیا نو آغستلشی علیہم تدوی میساق الكتاب اکلکا و مضبوط وعدت کتاب کی اللہ یقول دا چنبوائی دی علی اللہ پا اللہ بانی اللہ الحق مگر حق خبرا و درسو ما فیه او دی لستی ها غس چوپ دی کے دی کتاب کی چیسو ندی لستی دیرے کی امام قرطبی دی امت حال ذکر کرے آوائی لکسنگ دی حال اللہ ذکر کرے و ایدا طریقہ ننمو سرشوی و رائیتا اللہ کتاب پا میراث کی اور کو نائی لستو با یو بل لگے خول خامل پینو نو کتاب اللہ لستل او بل یو بل تخول کچھ عمل پینی ندادا سرے جرے پرے آوائی و رسول کتابا و رسول کتاب اللہ ہے فقرعوه و علموه و لستو نور لے تعلیم اور کو و خالفو حکمہو وعطاو محارمه مع دراستم له فکان هذا توبیخا لهم وی مفسرین از ایک انکر امام قرطبی ہوئی چی یهود لکتاب پا میراث کی ملاو شو ناغی لستو بے تلاوت بے کولو ناغی تعلیم بے اور کولو حکم ناغی مخالفت کولو اور ناغی محارم و تبرات لل سرد دینا چی درس و تدریس شورو ندا اللہ رچنا اور گئی چی کتاب غلولی از دکیخ ہے او چې دې په عمل نشتا او دې رسو ذکر کړی وی وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا وی دا وصف چې الله دې يهود مذمت کړي دا غره په ممکن موجود دي د کتاب الله تلاوت کو او حرام ته حرام نو وایو حلال ته حلال نو وایو د کتاب الله اون ته اخلاق په ممکن نشتا او دې حدیث ذکر کړي د مسند داری می ويسيبل القرآن في صدور اقوام كما يبل الصوب فيتهافت معاذ بن جبل رضي الله عنه وي زرد چه زور وشي قرآن پسينو دس قوم کی لك جامس زرشي و غرزي داخل به پسینه کې ګرود او بار بار به یقرؤونه او لا یجدون له شهوه ولا لذته لولی به خود دی اغا خوند و لذت بنوی یلبسون جلود الزوان علی قلوب الذئاب دا گڑو سر منی وی اغسطی آزون و دا شرم خان ویشت گڑا عجد شیر پا حیواناتو کی مظاہرن بخلق لباس لباس جو اکڑے چا بوئی چکا متقی دیو کو پرزگار خوزر وی دا شرم خی آمالهم تمعن عملون وی تشتم او تمعی لا یخالطه خوفن تشه تمه ده جبه جنت ماله ده جنت ماله ده ور سره بارو یرنی او کدهی پا عمل که رست پا زویزر ده چوب رسیگو او این ساو قالو سیغفر لنا که گناهو نکی و یرا اللہ غفور الرحیم ده مون خوز شرک نه کرده انا لا نشرک باللہش ویس شرکو مسلح نه کرده خو گناهو شوا اللہ ببخنهو کی ناو ادا صفت پا دی امت کی موجود ده و الدار الاخرت و کور دا خیرت خیر الغرره للذین لپار راکسان و یتقون چه غیر اللہ نیریگی افلا تعقلون آیا تاسو اقل نکارنا لئی والذین آکسان یمسکون بالکتاب چه منگولی لگولی دید اللہ پا کتاب علمم دے لگیے او باغی عملم دے اور اللہ خوف تے یرا والذین یمسکون بالکتاب اغا کسان چه منگولی لگولی دید اللہ پا کتاب تورات تی مراد دے یا قرآن تی مراد دے دا اللہ پا کتاب منگولی لگولی و اقام الصلاة و پابندی کئی پموز انا بیشک منگا لا نضیع اجر المصلحین نبار وادو نزایکو اجر دنی کمل کونکو و اذ نتقن الجبل فوقهم او یاد کاوا چرا پور تکړو موږ غر د پاسه د دې د دې د پاسه می غر را پور تک نفق اصل کې رفع ته وای را پور تکړو موږ غر د پاسه د دې او دا نو چې بازي مجددی او تفسیر لیکلای کی دا ویل نه نه نه چې غر پور پاسو وای دا غر په ویش کې چودري کې نه سره وای جرامې سره د پاسه دا د قران پاک صحیح تفسیر نه بلکه دا تحریف سره مشابه ده و اذ نتقن الجبل فوقهم او کله شرا پورته کړو موږ غار د پاسه دی وی کانه ذلتن دا وی د نشدا ور یزدا و ظن و یقین راغلو انه واقع بهم چه دارا پریوتن کې پدوی د دې یقین چې بس دارا باندې سرا پریوزی نو دا وخت ورته موږ ویلو خذو ما اتیناکم اونی سی ها کتاب آتینا کم چه درکڑ میتا استا بی قوت ان پا مضبط والی سرا دا عمل پنیت کتاب دا اللہ پلاسو کراوالی وذکرو ما فیه رایات کیا چپدی کی درسو تدریسو کئی لعلکم تتقون دیر پارچ تاسو تقوی دارو پر ازگار جور شئی درست آیات مبارک که دا ازل اغواد ذکر کئی عزی بارکی موقوف روایت پر صحابه کرام نے راغلے اگر پدا سے معاملاتو کی موقوف روایت دا پر حکم نمرفو کی حدیثو کی راغلے مفسرین ذکر کرے دے دے چیدی آیات مبارکہ کی رکمی وعدی ذکر دے ناغا وعدہ دا سوا دا حدیث مسند احمد کی ذکر دے امام نسائی اور نور ادنوں کتابوں نے ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانا بعض دا حدیث مرفوعاً ذکر کرے او بعض دا حدیث موقوفاً ذکر کرے وی آدا وادی میدان عرفات کی یو زید اغیط وادی نعمان ہوئی میدان عرفات کی یو زید اغیط وادی نعمان ہوئی ندا عرفی پورز اللہ دا آدم علیہ السلام دا شاہ مبارک نطول اولاد رویست او بیا دا غینا اللہ وعدا واغست دختل توحید پولو دا دی اقرارو کو دا انبیاء علیہ السلام و قرآن شریف شی اللہ را لے گلے دا دا دغی وعدی یا دیخانی ورطور کئی و اید اخذ ربک دا اخذ پو مانا دا اخرجا بعضی مفسرین واغست دے و اید اخذ ربک او کلچ رئیس کی استارب من بنی آدما یعنی دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا من ظهورهم بشاگان ددوینا ذریتهم اولاد ددوی طول چه تر قیامت و پیدا کی دا اللہ راج مکل و اشهدهم علی انفسهم او گواهان کلو دی پخپلو زانونو رب العالمین ورطا فرمائیو الستو بی ربکم آیازستاسو ربنیم قالو بلا ندی اولنا تزمو رب شهدنا من گواهی کو پخپلو زانونو بی انکا چی بیشکت زمو رب او تانا بغیر زمو رب نشتا قالو ویدی بلا اولنا شهدنا امام قرطبی بعض مفسرین وای دا شهیدنا قول د ملائکو دے ملائکو مونږه گواہی کو چې نه اقرار وکړو یا را قول د بنی آدم وره قالو یذی بلا ولنا شهیدنا مونږه گواہی کو په خپل ځانونو الله وای دا وعده در نا واستوا او هر آسمانی کتاب او د هر نبی په ذریعہ می دی یاد دهانی ذکر درکا ان تقولو دا چون وای تاسو سبا یوم القیامت پر ورځ د قیامت انا کننا چی بیشک منگا انها غا غافلین دا دی توحید و دا وحدانیت دروبو بیتنا غافلو او تقولو یادا چی تاسونوائی انما اشرک آباؤنا بیشک شرکلو زمون مشرانو من قبلو دا مخکنا دا پخوانا شرکولو او دا طریقہ را روانو نیر چی منگا پیدا سنو منگی دنی دن بدائی وکنا ذریتا من بعدهم او منگا اولاد پس داغوینا افتحلکنا آیا حلاکیت منگا بما پاسو فعل المبتلون چکری دی باطل پرستو وکذالک او دارنگن افسر الآیات واضحی طریقی سر بیان امی آیاتنا ولعلهم یرجعون او دید پارچی دی رو گرزی حق و دینتا یروس آیات مبارکه کې دیو کس دیو عالم حال ذکر کوي اولادې فار ذکر کوي چې دی امت علما او طلباء دیندار خلکو سره فکر پیدا شي تعالی موسی علیہ السلام په زمانہ کې د حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې او مفسرین د دمن ذکر کړي چې دا د علما او د بنی اسرائیلونو دا د علماء د بنی اسرائیل نو او د دینونو بلعام ابن باعورا او یو لفظ دائے بلعام ابن باعر بعض ادا سے ذکر کرے سو بلعام ابن باعورا وی او وفی لفظ بلعام ابن باعر چه دا دانونو او دے دا کنعانیین نو یعنی دا قوم کنعانیین نو دا موسیٰ علیہ السلام او دا مالکو پا منز کی جنگ بو ندتا کافر اس رشوت مشوت ورد چیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام تخیریو کو ادتا اسم اعظم یادو او دو آگانے بے قبلی دی مفسرین لکری ندور تو اسنگل اللہ حبیبو اللہ کلیم کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بارک تخیریو کو دل آغین انکار ہو اخیر غیر پیسی بی بی طور کے اور رو دے دا مال او دا خز پلالش کرا رہے دا مال او دا خز پلالش کرا رہے او بیا سرد حق پی جندونا موسیٰ علیہ السلام او راغیل اخ کرتے خیرے کھولے ناغا اللہ پلالت کو دائی حال دی کی ذکر کری او دا وی چگورا دنیا او زنانہ دور علوی فتنہ دا دو عظیم فتنی دی ایمان دا قبل دو نفس وی او سرے کدی دی جو فتنون اللہ ساتلو نبس دا یقیناً کامیاب انسان دے دا غلط مال فتنہ او دا زنانو فتنہ پدی طریقے دے گمراہ سا او بیاد آو علماء لکلی بازی لکلی دکا رسو ذکر کو جب رووتا او پدی سینہ پریووتا بار رووتا دو علیہ وزو خاسم تباو برباد شو در لے او طریقہ ہے ادا دا موسیٰ علیہ السلام لخ کر رہے او دیر وخشو ادا دا قوم و ملک نراغلی نو زنانا ورولی گئی زاننا دی خیستہ کی او جسم مطالبی کئی دی دی انکار نکئی نو بس کو یو قسم پدئی کی بدکالو کل اللہ مدد بختم شی وزاد بکراش دا طریقے آغا کفار و توخیلہ نو دی کل آغا حال اللہ ذکر کئی چی گور دا عالم و علم و ارسرو بعد مفسرین دام لکلی وید دپا درس کی بدول اسو زور پوری طالبان کی ناس پر دور اخلوی عالم لیکن لیکن کله چې دنیا ته اعلان وکاو حق ته شاکا مداغه گمراهی دو وجه ذکر کړي یو حرام دنیا او دویم د خواهش تابعداري بعضی دا ذکر کړي هم فسرین ذکر چې دا نه وي وېدا یو سره دا هغه د اغانې قبول شي نو یاره خپل حل سره زنانو ته نه وي ناخذ دې وي چې ما خو الله نه سوالونه کول او الله وي چې درې سوالونه ستي قبلي جواب نو خوځو ولوي شره یو خو به خامخمار طرح کړځي اور دې مقاومت لذي خوځي سر سوال به دیو کو چې آخرت او دنیا او په نن نه آيو به زمال پار انو ته سوال دی الله نه سوال وکا چې مان داسې خیسته جوړه کی چې بنی اسرائیلو کې داسې نه بس هغه الله نه سوال وکړه خیسته شو نو به په هغه خاون سو کول بدکارې شو وکړي نا غریب جا پریشان او شرمې دو نو سوال یو کوي الله دې شکل مسخ نو جو دعاګانې خلاړې هغه شکل مسخ خو بیا ولا بچی په جړا رااله چې موږ خلک په غور راکې چې ګوره مور نمو حیوان جوړ شوی شکل مسخ شه نو مجبور کو نو دې سوال کو بیا ته شال بډای جوړ شو نو دې سوالونه لاړل ایله ته خزه بدل را بدل شو علماء لکھنی دا واقعیم درست دا مفسرین و ذکر کرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما قول لے و دیدے کہ آیات کی دا نری مراد دیدے کہ آیات کی دا نری مراد آیات کی دا عالم ہو چی لوی علم ورسراو لیکن کلے چی دنیا تا میلانو کو حرام دنیا تا نداتی جور شد فرمائی وطلو علیہم اولو لقدوی نبع اللذی خبر دہا کس آتینا ہوا آیاتنا چه ورکرو منگا تخفل آیاتونا علم ورسرو فانسلخ منها پس اوتو دے داغینا انسلاخ دیتا وی سلخ چه دیو زناور شیطان فکان من الغاوین نشوئو آغد دمراحانونا ولو شیناک زمون خوخشو لرفعناه بها نخام خاپور تکربو امد بها فسبب ددغ آیاتنو او سلم امپور تکربو دنیکان علماء مقام تبم رسوله ولیکن او اخلد الالارض لیکن دم اعلان کرو دی دنیا طرفتا اغا حرام دنیا اغا در شود دنیا غی خوخشو ولیکنه اخلده للارضی لیکن دم اعلان کرو دنیا طرفتا موسیٰ علیہ السلام تے در شود دو وجن خیرے کولے او حق تے در شود دو وجن نا حق وے او باطل تے حق وے واتبا هواہو او روان شو دے دخل خواہش پسی فمثلوهو کمثل الکلب وی مثال دا سی عالم چی اغسر علم شتا خو آغا پا علم عمل نکی دا خواهش تا بداری کئی دا علم نمانی او حرام دنیا طرف تا و رشوتنو طرف تا مائل ارے مثال لدک مثل القلب مثل اسمینے وی پا تمام حیواناتو کی دا دی اسمی سر تشبیح ورکا ذکر اللہ پتولو کی حیواناتو کی خصیص تے اور آغی گر وجوہات علماء ذکر کری و یو خوگو کچیر یو کنی جیرے نوی ارچا پسی غاپی ارچا از برگی مرگی نمانی او دائی پی خبر آبا ارچا پسی دی غاپی دیم داد مردار ورطا دا حلال ندی رخو خارا او کل آغا قیون او کی نبیا آغا سکی آغا سٹی دارنگی چل تسی روانی پاک شیج گوری کن نظر پاگی وارو بولو کی دارا خصاصت آغا صفتو نیم دارنگی کل سیجی کنن پلار را گنده سیجو نبویئی دس پی عدد داره مفسرین لکھلی او کل زانم بویئی وی پتول بدن کی خبر دوبر بویئی پیر مفسرین لکھلی داد خصاصت اغا خوینو پا دیکی نزک مثال لده سرور کو فمثلوهو کمثل الکلب مثال لده پا مثل لسبیئی ان تحمل علیه کچر تحملک پا دو آتی شڑی تحمل مانا شدت تعلیه و تردتو شڑی او سختی کے دسارا یلحس نومی جبر ایستی او حس حس که یو در پسی غاپی او تطرک ہو یا که پریزی دی تی چیڑی نا حمل پینکی شڑی نا نومی الحس جبر ایستی او حس حس که ذالک مثل القوم الذین دا مثال دا قوم حق کسانو دے کذبو بی آیاتنا چه دا دروغو نسبت کئی زمو آیاتنو تا او امام قرطبی ذکر کری وی دی آیات کی وردی امت تا اللہ رب العزت تنبیه و خبرداره ورکو چه خبردار شئی او دا سی خیونو صفات و نظام ساتے کچر دی امت کی میودا سی عالم وی او د دغه عالم د گمراهی کم شرطونه ای اغه پاره کی موجود شي نو داغه پاره بمدا حکم ای داغه پاره بمدا حکم ای داغه پاره مویدا حکم نه او ای وی فدلت الایت لمن تدبرها علی ان لا یغتر احد بعمله ولا بعلمه اذ لا یدری بما یختم له و ادا آیات دلالت کوي خو که چاپو کی سوچ کو چې او سره دې غره په خپل عمل او علم دوک کیږي نه پته لګی نه چې خاتمه سره جوړيږي ورته سره سور علم او عمل او سور لوی درسونه دارنګي وي فدلت لا تو ودلت علی من اخذ الرشوه لابطال حق او تغییره دا آیات د دې خبرې دلیلم ده کی او سره و رشوت نالی او تغییر یعنی د حق الله تغییر بنکای او دې کی دی امت تم سشه دی امت تم خبردارې وې فن صلح منها علم ته الله واغس امام قرطبی وې دی آیات کی دی امت ته وې چې خبردار ور تاسو دا څو نه کوي دې په اړه دې کی صدا دی امت تا پدی چې دا خبردارې ور کوي چې ور تاسو دا څو نه کوي ور نتا سره وندا سی وشاوي نبی علیہ السلام فرمائے علم دو قسمه یو هغه علم نشي پزلو کې دا علم نافع دی یو هغه علم نشي تش پجبه دی نو دا خود الله په بنی آدم باندې شي حجت دی نو دی آیات کې داوی چې خبردار دا سي جوړ نشي نو که یو عالم دې د خواهش په سي روان شو د قران او سنت مقابله کې او دا الله د کتاب د تغییر او تبدیل د رشوت د وجنې شورو کو نابم د وشانی صاحب سا ذالک مثل القوم الذین دا مثال دا قوم ها کسان و کذبو بی آیاتنا چه دا دروغ و نسبت کئی زمونگا آیاتنو تا فقصص القصصا پس بیان کوا دا بیان بیان کوا دا بیان چه دا مخی کمتیر شو القصص کے لفلام دا حد دے لعلهم یتفکرون دا دید پارا چه دای سوچو فکرو کی اللہ حمو تاسو دا سی صفات نو ساتی بلکه د نیکانو علما او حق پرست او صاف دي الله په موږ ته شکر اولي سا بده مثلا مثال القوم الذين قوم ها کسانو کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبت کوي زموږ آیاتونو ته وانفسهم او نفسونه دې کانو یظلمون دي دې ظلم کوم کی په خپل ځانونو مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن فهو المهتدی و دے لار من دن کے رے ومن یدلل آسو چلے دے لار گمراہ کی فولائک هم الخاسرون ندغ خلقم دیر کامل تاوانیان ولقد ذرعنا لجہنما او بیشک پیدا کری دی من پارد جہنم کثیر من الجن دیر دا پیریانونا والانس و دے انسانانونا ندغ خلقو سا علامات تی لهم دذیر پار قلوب نزرن دی لا افقهون بها چه نپوئی پاغی سر پا حق و پا دن زرشتا خو پا ظلم پا حق و پا دن پوئی گنا ولهم آئینن آو دذیر پار استردی دی لا افسرون بها چه دی نوینی حق پاغی ولهم آذانن آو دی لغبونشت لا اسمعون بها ناوری دی حق پاغی دعشان سور حج آیات نان سرولی کئی شپگم سلو اختم دری تائید دے وی فینہا لا تعمل قلوب ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور ستر جو اندین دی غزون اڑان دیری چپسنو کی سور روم آیاتو لی کئی زان سروم فیعلمون ظواهرا من الحیات الدنیا پا دنیا خوب ہوئی پا دنیا خوب ہوئی لیکن دین بارکی بس نپوئی و یر اختلافات تیسے علماؤن مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائے علمال کیلئی کیلئی خلق کوئی جرد علماؤ اختلاف تے ناوی دا خوئی ڈاکٹران و اختلاف ہم دے یہ وی دا علاج صحیح دے بلوئی صحیح دے کم لچوئی وی دا دوائی و غرزاو وی علاج چاپری ہو دارنگی کم دے چیسا شیع لی نیو بدر دے اتا چیسا آغستی را خوئی غرزول ہوئے راشی چیسا ہم شیع دے لدرک دار چاہ اختلاف دینو چاہ سیسی جنہ اغسطل پر خو صرف د شیطانی وسوسا وی خلق اختلاف دے یعنی بس زبد خواہش مطابق روانے تعالی اللہ زر در کڑے سترگی در کڑی غگنے در کڑی میں تو پا نور عرص پوئی گی خود دین دا پار بس ندا سیجی پوئی گی نا اولائک کل انعام وی دا خلق پشاند زناورو دی چی زڑے دے خپاغی پا دین او پا حق و ایمان پوئی گی نا سترگی دی خپاغی حق وی نینا غگنے دی خپاغی حق و رینا نو اگر کتا لشکل انسانی خکاری ویولائک کل نام دا پشاند زناورو دی بل هم ادول بلکی دا غینم دیر میلاری دی حیوانات خود خپل رب او دا خالق سر سک شریکی نا او دے اور سر شریکان جوڑے بل هم ادول اولائک هم الغافلون او دا خلق هم زیدی غافل اخیرتنا وللہ الاسماء الحسنى او خاص دا اللہ غفار نمون دی خیستا خیستا فدعوه بها نروی بلئی پدی سرا دا اللہ خیستا خیستا نمون دی نو دا دغی نمونو پا وسیلی اللہ رو بلئی دعا تو غنی چی یا رحمان یا وحاب یا رزاق یا اللہ یا رحم الراحمین دا دی نمونو پا وسیلی تی سوال کوا ادا جائز وسیلی وچلے حکم کرے وَذَرُوا الَّذِينَ أُفْرِغَ دَيْهَا كَسَانَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ چاغی کگی میلان کئ د حق نہ باطل تا فی اسماءه پنونو د الله کی سیزون ما کانوا یعملون زرد چ سزا ور کړی شی دیتا د ها چود عمل کوم کی آیات کسو خبر ته سوچ کوی اسماء الحسنا اغا د الله نمونه او صفاتونه دی چه کم قرآن و سنت کی راغلی دیتا اسماء حسنا وی دین علاوہ علماء ذکر کری که یو نم دا سیوی پا یو جبا کی چه داغی مانا دا اللہ دا شان سرا لائی کوی او یا پا دی اسماء حسنا و کی دی یو نم ترجمه را داغی اطلاق پا اللہ جائز دے خود دغ عمره دے چه غیتا اسماء حسنا نوی لکا لفظ خدا دا زمین دو اردو پا محاورہ کی استعمالی گی نو دا اللہ دا اسماء حسناو لدی نمون ترجمہ دا خو خدا اسماء حسناو کی نئی راغی ترجمہ دا لکہ دا رحمان مانا دے پختو کیوکا یا دا قدیر او دا قادر او دا سمیع او دا بصیر مانا دے پختو کیوکا نو دا مانا دا اسماء حسناو ترجمہ دا خودی تا اسماء حسنا نوی او دا غی مانا چی درست ہوئی نو اطلاق پر رب العالمین وانے کی لکارو تانی رحمت اللہ علیہ تفصیل لگی مسئلے ذکر کرے حضرت تانی رحمت اللہ علیہ ددیم تفصیل پخپل امداد الفتاوہ کی ذکر کرے الحاد دا اللہ پر نمونو کسی توائی نداغی گن صورتو نری بدائے الفوائد کم حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری آمدارج السالکین کیم ذکر کری نا اللہ پا نمونو کی الحاد ستوائی دا آغی کم صورتی نو منہ جلد دا مدارج السالکین چھے دا اللہ پا نمونو کی الحاد ستوائی نا دا آغی تفسیر ذکر کرے اتوشتم صفحے او یو کم درشم او درشم اکی آوائی وید رب العالمین پاسماو کی الحاد سرے وید الحاد دا پارا انواع دی یو خدا رے چی تسمیت الاوسان بها دا اللہ صفتون راوالی بتانو تے نمکے لکہ مشرکانو بدا اللہ صفات راواستن نو دغنن میں بتانو تکیخو لکہ دا اللہ نے لات مشتق کرو دا اللہ اسمو اللہ نو دی لات تا دا دا اللہ نم کیو عزا تے دا عزیز نمی خیو دا اللہ نم دے عزیز نو دی عزا تا غنم کیو اور دا اللہ نم دے منان نو دی منات تا غنم کیو یو الحاد دا مانا دا چی دا اللہ غا صفتنا مخلوق تکیری بوتانو تکیری بوتانو تکیری او اصل کی الحاد ستوئی العدول عن السواب دا حق لار العدول کول نو دا الحاد بے اقسام دی یا خدا دے چی دا اللہ دے اسماء و صفاتن انکار کے یا راغی دا مانا نا انکار کے یا راغی مانا بالکل بیکار اپریزی نو دا طول دا اغا الحاد سو دا الحاد اغا اقسام دی چی رب العالمین نمون مخلوق تکی خل دا شان پر بدا الفوائد کی ذکر کریں دا اللہ دا نمون نا انکار کول یا دا اللہ نمون دا شان تعطیل چی بیکار اپریز و محمل اپریز او اغا مانا چی کم بان اغا دلالت کا یغاد و مننا یا دا اغا نمون راوالی او دا بوتان و غیر اللہ تکی دی بتان و غیر اللہ تکیر او الحاد وی دی تم وی مدارک وی یو دا سینم دی اللہ تکی خوچی دا اللہ رشان علیہ سرا آغا لائک نرے لکسو یا اللہ تا و یا سخی یا رفیق نو رفیق و سخی دا اللہ سرا در رب العالمین پاس مائے حسناو کم نری او نو اطلاق پی جائز دے او نی پریوان اخپل زان مسمع کرے وَذَرُ الَّذِينَ اُفْرِيَا كَسَان يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يُلْحِدُونَ چَغَي كَغِي دَحَق نَبَاتِل تا کغلیش کای کغی فِي أَسْمَائِهِ رَاللہ قُنُمُنُ کی سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ زَرَچ سَزاور کریش دیتا اجدی کم عمل کای وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً أُمَّةٌ او دا اغچانا چې پیدا کړی دی موږ پار د جنت امتن یوڑل را دا امت یادی یهدون بالحق لار سموی خلق الحق طرفتا و بهی یعدلون او قدیبان پادل و انصاف سر قخب المن کی فیصلی کئی دین دی امت و دعات علماء مراد دی والذین آکسان کذبو بی آیاتنا چید دروغ نسبت کئی زمو آیاتن تا سنستدرجوهم زرد شرور برانی سودی امام قرطبی استدراج ستوئی هو الاخذ بالتدریج منزلتن بعد منزلتن رانیول درجه پا درجه دا سرو کافر پوئی گی نا اللہ پوشی چی بیا غا اللہ رانیولی سنستدرجوهم زرد چرورو برو نیسو دی من حیث داغ طرفن لا یعلمون چی دیب پوئی گی نا و املی لهم و محلت ورکم دویتا انکی دیمتین بے شکرانی والزما سخدی اولم یتفکر و آلی سوچنے نکڑے ما بسواہبهم من جننا چی نشتر پمرگری ددوی سلی وانتو صاحب نمراد نبی ریح السلام دے و ایدا کافر ورکو دلی وانتو بنسبت کئی زما حبیب دلی وانتو بنفاق دے ان هو نریغا الا نذیر مبین مگر یر ورکون کرخ کارا اولم ینظرو آیا دی گورینا سوچ و فکر ننکڑے فی ملکوت السماوات والارض فبار شاید آسمانون و دزمکو کی وما وحوا خلق اللہ چی پیدا کری دی اللہ من شین دسی زنونا مختلف سیزون پیدا کری او دغا سیزون لچ گوری نو دارا اللہ دا وحدانیت و دو جود دلائل لی وعن عصا ان یکون قد اقترب آجلوهم دا اندیوی کی مخفف زمیر شانی آمیشن پار پری کی محضوف فی وعن یعنی وعنہو بیشک شاندار عصا عصا چنیز دیدہ ان یکون دا چیوی دا چیوی دی قد اقترب آجلوهم چی نزدی دی راغلی دی نیتا دی دوی یرا مرگ و نیتا را نزدی شوی نو کلبوی دی ایمان راڑی وان او بیشک شان دارے آسا نزدی دا ان یکون دا چیوی دی قد اقتروا چه بشکرانی دی شوی دی اجلهم نیتد دی فوی حدیث بعده یومنون پا کم خبرا پس دی قرآن پاک ندی بی ایمان روڑی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَاسُوكَ چلے گمراہ کی فلا ہادی له نو نشتر سوکلار سمون کے داغد پارا ويذرهم في طغيانهم او پریزی دوی پسر کشے گمراہی دوی کی عمہون لبد غشان حیران او پریشان یسالونک عن الساعه تپوس کویتا نے حبیب دئی پ بار د قیامت کی چ قیامت بکلے ایان مرساها کلو ای قائم دل دی قیامت قل ورتو فرمائے انما علمها عند ربی بیشک علم دی قیامت زماد رفسر رے لا یجلیها لوقتها نبخ کارکوی دغی قیامت لر لوقتها فوحد آغی کی اللہو مگر دغا اللہ تعالی فقلت فی السماوات والارض درن خبر دا فاسمان نوزمکو کی دی قیامت دیر درن خبر دا او امام قتاده وی ویسقل علمها على اهل السماوات والارض دا وی قول ابن كثير لري درند علم قیامت پاسمانو نوزمکو والو لا تاتيكم نبرازي تاسو تا الا بغتتن مگر ناصافي يسلونك تپوس کوي تا نه حوي كانك حفي عنها تو وی ابن چت خبردار دې دینا حفی فمانا دا عالم لے عالم بها تب ویدنی چتو حفی عنها خبردار دے دینا او حفی آچا لوئی چلیوشی تالاش کئی تلب کئی پختنے کئی ندیو جنا احفاف المسئل دیتا وئی چی بلکل چاسرون خلے سوال تکے او دے او مسئلے تا پوست دکے نو کانک حفیون انا تب ویگنی چی تد دین عالم و خبردار قل فرمائے انما علمها عند اللہ بیشک علم دی قیامت عند اللہ دا اللہ سرر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کن پوہی گنا قل فرمائے حبیب لا املک نیم مالک مقیور نفی دی شرک فی العلم و شوا نو پریک نفی دی شرک فی التصرف دا او فرمایا نیم مالک نیم اختیار من لنفسی دزان دفار نفن دفیر رسولو ولا دورنو ندزرر دفکولو الا ما شاء اللہ مگر حق چخو خشد اللہ ولو کنت عالم الغیبا کچر ویچز پغیب پویدے لست اکثرت من الخیر نخام خادیر بمیرا جمکڑی ویزان تدخیر دی دنیانا وما مسنی السوء او مال بارو دنیاوی تکلیف رسیدلے نوین دیدے کی دا سو او دا خیر دوارو نمرات دنیاوی دی او پا اتفاق سرا چی دنیاوی خیر او دنیاوی سو تی مراد دی دا آخیرت خیر او سو نوی مراد ذکر آخیرت طول خیرونا دا اللہ حبیب تراجمو او طول سو دا غینا دفو په دې کې د خیر او سون مراد دنیوي دي که زه په دې په غیبو نخام خالد به میراج مکړی وزان ته من الخير د خیرنا و ما مسني السوء او مال باندې تکلیف نه رسیدلې او آیات په تفسیر کې امام بیضاوی وایي وای هاذا اظهار للعبودیه دې آیات مبارکه کې نبی رسول سلام د خپل عبودیت او بندګۍ اظهار کړي والتبري ان الداعل للغير او بیزاری کئ اعلان د بیزاری کئ چې زدا داوی نکوم چې په غیب کویګم ان انا زنیما الا نذیر مگر ير درکون کئم وبشیر نذیر درکون کئم لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان وروړي ز نذیر او بشیر دا قوم د پاره چې زما په خبره ایمان راړي او تصدیق کئ یوس آیات مبارکه کې د عام انسانانو یو حال الله ذکر کوي هو الذی دغا الله غزاد ته خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نا وجعل پیدا کړو منار دغه نفس زوجها بی بی دا لیسکن الیها دیده پاره چه سکون و رام حاصل کی دیدی بی بی سارا فلما تغشا او دیده نکای و خدمتم یو حکمت مخیلو چه ده نکان مقصد سکون ده نو که سره وال تکول و پرزون و جگر شروع دی نو دیده نکا ده شری مقصد نارو خبر نشو لی اسکن ایلیها دیده پاره چه سکون اتمینان حاصل کی دیدی سارا فلما تغشا هر کله چې صحبت او هم مستریو کرا غی سرا حملت حملا خفیفا نو حمل و آغستو حمل سپک فمرت بیهی نو گرزیده پدی سرا یا فمرت بیهی استمرت بیهی امیشه پاتشو پدغی حمل سرا فلما اثقلت هر کله چې دا حمل درون شو او دا بچی دا پیدا کی دو مدرانی دیشوا دعو اللہ ربهما رب لی دا دوارا خضا و خاوند اللہ چه رب دی دوارو دے او رب العالمین سر دا خبرا وی اللہ کمونت دنیک اولاد راکو لئن آتیتنا صالحا کشر رادی کمونت نیک اولاد لنکونن من الشاکرین نخام خاشب مند شکر گزارنا فلما تاہما صالحا هر کله شور کی دی دوار تا اللہ نیک بچے جعلا له شرکا اگر زیدا دوار خضا و خاون اللہ لرئی صداران فی ما آتاہما پا حغس کی چور کرے رکم بچے دی دوار تا اللہ بچے اور کی او بیا وی یردارا دا فلانی بوترا کو لکو اس باز نا پی ہوئی وی دا دیر نیاز بین دے دردد پارمی دیر بابا گان را لرزونی اولاد تی غواری دا دا شرک و کفر آگا کی دوا اولیاء چال اولاد نشیور کولے دا اولاد خالق و مالک سوک دل لارے سور شورا کی اللہ ہوئی کمی خواہشی چالا لکان ورکوم چالا جین کئی ورکوم او یزوجهم ذکران و ایناسا و یجعل من یشا و عقیما چالا گڑ وڈ ورکوم و چالا دوسر ورکوم نا دا دا عام انسانان حال ذکر کئی بعض علماء دیرے کی روایت ذکر کرے شرد آدم علیہ السلام بچی بنا پائدل او بیا آغا دغشان بچی تا شیطان بھی بچی بڑی پائی گیا ہوا بھی بیتے ہوئے خوکو نم دے ورطا سکے ہو عبدالحارس نم دے ورطا کے ہو شیطان رانتا وی منصوب کو نو ای بیا دغشان نمی کی ہو بچے ہو پائدو نو بیا سوال لاتلو چی انبیاء علیہ السلام ہو گناہ انہ پاک بھی ہو یا شرک فی تسمیر دا روایت ابن کثیر او دی ټول رد کړي چې آیات د آدم علیه السلام او د حوا بیبی رضی الله تعالی عنها بارک نه دا عام انسانان یادې انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه معصوم وي او شرک فی تسمیم نه کوي او دې کې شرک فی تسمیم نه درست خو یې جعل له شرکا فی ما تاهما دا عام خلق حال ذکر کئی اللہ ورطا اولاد ور کی او بیا نظرانی شکرانی گردان او غلافونا جنڈی دا بابا و دا ولی و دا شہید نمانی فتعال اللہ عما یشرکون نوچد دی اللہ دا غسن یشرکون چه دی ورسر کم شرکان جو رئی ایشرکونا آیا دی شرکان کوی دا اللہ سرم آغا مخلوق لا یخلق شیئن چه غینشی پیدا کول اس شید طول انسانان طول پیریان طول ملائک او طول مخلوق کر آجمشی او ماشی نشی پیدا کولے وهم یخلقون او دوی پیدا کرشوینی ولا استطیعون لهم او طاقت نلری غید دوی دا پارا نصرن نمداد کولو ولا انفسهم یاسرون او ندخلو زانو مصر امداد کولشی و انتدوهم الالہدام آیات مبارکہ کی یو تفسیر دادے وَإِن تَدُعُوهُمْ كَچَرِرَا بَلَيْتَ دَا بُتَان كَچَرِرَا بَلَيْتَا سُدَا بُتَانِ مُشْرِقَانُ إِلَى الْحُدَا دَ هِدَایَتْ تَرَفْتَ نُلَا يَتَّبِعُوكُمْ دَا بُتَان اسْتَا سُتَا بِدَارِ نِقَي او نکولش لیکن نوینی ناوری نگوری یو آیات مبارکہ کی دا ماناوا یا وین تدوهم کرا بلی تاسو دا مشرکان دے ہدایت طرف تا لا یتبعوکم نو دیستاسو تابداری نکی سواؤن علیکم برابر خبر دا پتاسو اداؤتموهم کراب لیدوی ام انتم صامتون یا کئی تاسو چپ ان الذين بشكا كسان تدون من دون الله چرا بلای رامدت کوی تاسو مشرکان ما سوا الله نا عباد امثالكم دا بندگان دی مخلوق دی تاسو غنتی مخلوق لے او خپل پیدائش کې الله ته محتاج دی فدعوهم دا امر د توبیخ دی زی روی بنئی نو قرآن او الله حبیب خو تاسو منئی کئی خو چی نمنئی نو فدعوهم زی روی بنئی فلیستجیبو لکم نو قبل والدیو کستاسو دا بلنیو فریاد ان کنتم صادقین کئی تاسو رشدینی علاهم ارجلو یمشون بها آیا اشتد دیدوی دا پارا اے مشرکان استاسو دی معبودان و بوتانو دا پارا ارجلون فی یمشون بیا چی دیزی پاغی ام لهم ایدن یا کشتدی دا پار لا سنا یبتشون بیا چی دینی ولکی پاغی ام لهم اعینن یا اشتدوی دا پار استرگی یبسرون بیا چی دیلی دلو قتل کی پاغی ام لهم آغانی اسمعون بیا یا کشتدی دا پار غگو نشری یوریدل کی پاغی قلی دعو شرکاکم ورتو فرمائے حبیب زیرو بلی دا خلی صداران اے مشرکانو دا پسوین اخدایان مطول رو بلی او بیا ورتو آئے چی زیتول یو زیشی او دا نبی علیہ السلام یو اختل و تکلیف رسوئے ثم کیدونی فلا تنظرون او بیا مال پارس چلو ہلاو مکر جور کئی بچی مال انتظارو نکئی ان ولی اللہ الذی بشکر دو زمان اللہ غزات تے نزل الكتاب چرا نازل کرے دے کتاب وهو يتولى الصالحين او دا اللہ پا دوست ایسر نیسی نیکان والذین آکسان تدعون من دونی چه تاسورا ولی الہود دی اللہ نا لا استفیون نصرکم اغی طاقت ندر استاسور امداد ولا انفسهم یعصرون او ندخلو زانو نصر امداد قولشی وان تدعوهم الالہدا او کرا ولی تاسو دی دہدایت طرف تلا اسمعو اے لا اسمعو دعاکم نستاسو دعا اورینا اے مشرکانو دی دابوتان کرا ولی ہدایت طرف چی تاسو لدی ہدایتو کی او استاسو مقاصد دنیوی دی حاصل شی نو لا اسمعو اغی استاسو دعا اورینا و تراهم او وین بدویتا ینظرون الیک چگوری بتاتا ځکه مشرکان او بتان له سترګې جوړې کړې او هم لا یبصرون او دیننا خذ العفو ونسا عفو نو عفو نیول څه مقصد دی یعنی دا معقول له عادت جوړ کا خاص کر د دعوت په میدان او مقام مکرمه کې حکم دا او معافی دې صفت دی چې الله تعالی وسو طاقت ورکی خذ العفو ونسا العفو معقول یعنی سوگ زیاتے کئی حبیبتی معاف کوا سوگ در سر زیاتے ظلم کئی معاف کوای او اللہ دا معافی کون کڑیر لی فضائل قرآن و سنت کرا گلی خوزی العفو ونسا معافی یعنی خلق معاف کوا وامر بالعرف حکم کردنی کو کارونو دنی کو کارونو حکم کوا چې د نیکو کارونو حکم کې څوک بسوي څوک بسوي واعرض عن الجاهلين مخوار او د ناپوهانو نام ناپوه چې سوی لاري پروا مې لرا او کدي پسې شو چې دا وای او یو خلک را پسې لګیا دي دی وجه نه زبره مسله نکو نه لګیا د خلکو خو څوک بندول شي څوک بسوي څوک بسوي خو ستا یو دینی مقصد ده هغه د دین د مقصد مطابق استعمال کا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ورا دا ظاہری دشمن نا دا بچاو طریقہ سرا دن دا بیان کو حکم دنے کو ریو کو جاہل جنگ و دا جدال خبر کئی وارزن الجاہری دا ظاہری انسانی دشمن نا دا بچاو طریقہ را اس کا باطنی دشمن راغے چی شیطان نے راغ دا بچاو طریقہ خی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کشرور سی گی تا تر شیطان نا طرف نا نزغن سو وسوسا دری الفاظ علماء ذکر کری چیو شانتی مانے دا نزغا او نسغا او نخس روحلمانی اصل کی نزغ دیت ہوئی چی او چوکڑا او لرگیر داغی پا منس کی نرے انتستن ورکی لکا زمیدار چی پی غوان ہوئی نو نزغ چوکا کولو لوئی وی که شیطان دی ده شر و فساد ده پار چوکا کئی نو بیا بسکی دیده که مراد ده نزغ نو وسوسرا که چره او رسیگی تا که شیطان نو نزغ نو سوسوسا فستعز باللہ نو دیخو تویدی ناو گوره نا نو طلب د پناهی او کده الله پزاد چیا الله استا پزاد عالیا د دې دشمن نه پناهی غوارم انه سمیع علیم بیشک د الله اوری دن کې علیم او پوهه ان الذين بیشک کسان اتقوا چې د الله نه یریږي وای کی تقوا را اذا مسهم کل شور سیدی تطائف من الشیطان سوسوسه د شیطان توائفن مراد دے دے کی وسوسرا علماء علی کلی توائفن وی لمتن تا مراد تے پایات کی وسوسرا او دا توائفن سیغل اسم فائل وا دا توافا بشینا اذا دار حوله توافا بشینی تو گیر چاپی رتی و گرزی دا دیدے کی دا توائفن مراد وسوسرا بعض علماء وی مراد تے غسرا شیطان غسدر وستا پا غسر کے بدربان اس ناروا کارو رکی بیشک ها کسان اتقو چید اللہ نیری اذا مسهم طائفن کلشو رسیگی دیت سوسوسا دیتو رسیگی سغسا من الشیطان دی شیطان دی طرفنا امام مجاہد وی وی دیده که طائفن یو مقصد دام دی دا یو سرے چی گناہ را دیو کجل افنانی گناہ بکم خدا اللہ ملاقات رایات شو تذکرو تذکرو نرایاد کی دی استعازا چرا خو شیطان وسوسی اچائی او ما تا اللہ دا شیطان دا وسوسی چونو پا وقت کی حکم کرے چی فستا عز باللہ نظر و یعوذ باللہ من الشیطان رجیم متذکرو ایل استعازت بینی تعالی زر رایاد کی دی آغا پناہی غختل پنم دا اللہ یا رایاد کی دی دا شیطان عداوت چی اللہ ہوئے نیچی دام دشمن دے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نُنَاسَاتِ دَيْكَتُمْ كِي أَغْنَاهُمُ لَرَا او دا خطا زي والاخکاري چه دا خزمار تباهي زي ره وَإِخْوَانُهُمْ او رُنَدْ دِي شَيْطَانَانُ وَإِخْوَانُهُمْ دغا غلط انسانان او شیطانان چخپل منس کی رونه دی وَإِخْوَانُهُمْ او رُنَدْ دِي كَافِرُ چِ شیطانان دی يَمُدُّونَهُمْ امداد کوي د دوی صرف الغی پر سرکشی کی ثم لا یقصرون نو بیا دی کمین کوي او دوار توجیحات مفسرین ذکر کړي وردا کافر چې د شیطانان ورنوي او دا شیطانان چې د کافر ورنوي نو شیطانان د کافر سره مدد کوي نه کمین کوي او کافر د شیطانان سره مدد کوي نو ثم لا یقصرون بیا غی کمین کوي بندي گینا د خلکو د گمراه کولونا او د خلکو د تبا کولونا لکه مخکې د تیر شول ربنا استمتع بعضنا ببعض په بعضې باندې فایدې لی و اذا لم تاتهم بآیت او کله چې راتللو نکت دوی ته حبیبا بآیت پس معجزې سره چې دوی ویلي چې موږ له دا معجزه راړې او حبیبه ته ورته هغه شان معجزه رونه دی ځکه معجزه الله په اختیار کرا قالوا لا کافر پر جواب او اعتراض کیوای لو نجت بیتها دی دا زانه جوړه نک اجتبیتها په معنا د سره اختلقتها وی العیاذ بالله تخذ زاد مله خبره جوړه ندای او پوجزه په کولی جوړه نک قالوا ایدی لو نجت بیتها ولی دی دا جوړه نک قل ورته فرمای انما تبعو بیشکا زتا بداری کم روانیگم مادا وستسی یوحا علیا چی وحی کی ریشی ماتا من ربی زمان رب طرفنا هادا بسوائر من ربکم او دا قرآن سرگن دلائل دی ستاسو در رب طرفنا نور ویسا موجزی غواڑی دا قرآن نلوی موجزشتا هادا بسوائر من ربکم دا سرگن دلائل دی دا قرآن ستاسو در رب طرفنا وهدن او دا قرآن هدایت ته ورحمتن او رحمت ده لقومی یومنون دا قوم نپارچه ایمان روی وإذا قرئ القرآن فلت لستيشي قرآن پاک قرآن پاک لستيشي نو مسلمانانو ته یې دبسره فاستمعوا له نغوغ ورتکیلی وانصتوا وچبشی لعلكم ترحمون دیر پار چپ تاسو رحم وکړی شي. بعض علماء دا د مس پورې خاص کړي چا د خطبی پورې خاص کړي او بعض فقها زمونږ موي وای خا خبر دا د حکم عام دی مز نبار قران لسته شي په مس کې لسته شي په خطبه د جمعې کې لسته شي نو غوګل کړه نشه غوګ کړي او ځان د الله کتاب ته محتاج وګړي نو دا راغا مالک او د خالق کتاب دی رحم بوشي د هدایت لارې وکولاوش. او بعضی چی مسکی ویلی دیر کرا مسئلہ قیرت خلف الامام زیر کرلے دا بعض علماء دا آیات دلیلو چیر دا امام پسی پا جہری یا سیروی مسکی قیرت منلو لے بس دا اغلا قیرت دا دا مختجی قیرت تی دا را امام پا مسکی اختلافی مسئلہ دا در امامان امام شاکر رحمت اللہ علیہ قولم دارے دای پا جی سیروی منزونو کی دا استحباب قائل لی نگر قرط خلف الامام دا صحابه اکرامو دا وقت میں اختلافی وصلو او پدی که دا آغا چا خبر دا دیجی نئی دی چاوی مسکیلی و مزنکی بعض خلق ہوئی جاو دنی مسکیلی سو کوئی جو دیو نو حرام کار دیو نی افراط و تفریط نی عدلتا روح المانی ذکر کری وی اویا بدریین و بدر امام پس فاتحن ری روح المانی ذکر کرے وی اویا کسان دا بدریین و نداسیو چاہی بل امام پسی فاتحہ خلف الامام بینوئی لیے کیا ہی ذکر کری چاہی امام شاہد رحمت اللہ علیہ ادربت سبعین بدریان کلهم یمنعون المقتدی عن القراءت خلف الامام مسئلہ دا امہ و تمز کی دا صحابوں دا وقتنا قرط خلف الامام اختلافی مسئلہ لیتا فروعی مسئلہ ہوئی نو پائی کدو مزد کی دو نکی دو حکم منی آیات عام دے که مسکی وی که خطبرا که بار لستیش نو غگو لکیر غگ اغی تکیدا وذکر ربک اور آیات که خپل رب فی نفس رایات که خپل رب فی نفس که پخفل زرکی زرکی اللہ رایا دوا فی نفس که پخفل زرکی اللہ رب العزت رایات که وذکر ربک اور آیات که خپل رب فی نفس که پخفل زرکی اللہ رب العزت دا پزل کرایا دا وفی نفس کا یادا مانا وا و امام راضی رحمت اللہ علیہ و الہی نے نقل کلے روح المانی چی فی نفس کا نصب مراد دے و ای یکون عارفا بمانی الاذکار فی نفس کا دیتا وی چی کم ذکر کے نو پمانے ان پوئے گی او چی ذکر کے نو پمانے ان پوئے گی نو وی دا فی نفس کا نشو او دینے کی او مسئلہ ذکر کری دام یاد ساتھ ہے وَيُوَمَنْ أَتَى بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ غَيْرَ مُلَاحِظٍ مَعْنَاهَا وَجَاهِلًا بِهِ نُلَا يَعُدُّ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى سوچ کلمۃ طیبہ پخلوئی زمانا لحاظ نہ کئی یا پمانے پوہ نہ دین دا مومن نشی صابرے پی گئی خبر لیکن ایمان اور کلمہ دیو جنا کلمہ توحید ددی پ مقصد ددی پ معنا زان پویل پکارے دی آیات ویدا مانا چی ذکر باللسان چی اغا آرین عن ذکر بالقلب نکانه عدیم الفائدہ که پجب ذکر کے خوزلکی نا پا مقصد پوئی نا پا مانا پوئی او نا دیر متوجیر نکی دی شیدا تال فائدہ در نکی وذکر ربک فی نفسک رایا دا وخپل رب دی فی نفسک پخپل ذکر تدورو عن پاجزی سرا وخیفتن او پا یری یری سرا و دون الجهر من القول دون پا معنا دا خکتوالی را دی خکتا دا جهرنا من القول پا وینا سرا بالغدو والآسال سهر و مادیگر ولا تکم من الغافلین او مکیگا دا غافلنا دیکھ دا ذکر طریقے او خیلہ اگر مطلقا ذکر بالجہر ممنوع نہ دے بلکہ ایک تفصیل لے کچال تکلیف دے سو پریشان دے دموج نوزی خوب نوزی نو بیا بزر الجہر نکے کزان لے آواز ناس تے نو کہ سرے ذکر بالجہر کی چال تکلیف نشتا نو دا پاغ ممنوع کے نرے ان اللذین بیشکا آکسان عند ربک مراد دا ان اللذین ملائک دی بیشک ها کسان یعنی ملائک چستا غرف سر دی لا استکبرون عن عبادته اغی تکبر نکی دا اللہ دا بندگی رینا ویسبحونه او پاکی بیانوی دا اللہ ولہو یسجدون او دغی اللہ تاغی سجدے کئی اللہ تا سجدے کئی ملائک و عبادت کئی آیات مبارکہ کی سجدہ نچاو روی ویا سجدہو کئی اخیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.